Carrefoura, to mówię. I wiadomo, że smakuje. A dorosłym to trzeba, że wartości odżywcze, że gwarancja najniższej ceny, że... Do soboty jaja bio 4,99 za opakowanie 6 sztuk. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. O 18 minęła pół minuty temu. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Warszawa nie wyklucza zaskarżenia przepisów o przewoźnikach drogowych do TSUE. Ostrzeżenia przed upałem, burzami i gradem dla 13 województw wydało IMGW. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie przywłaszczenia obrazu Gierymskiego. Polska nie wyklucza, że unijne regulacje w sprawie przewoźników drogowych zostaną zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości. To jest alternatywa na ten najbardziej pesymistyczny wariant, mówił w Luksemburgu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przypomnijmy, że Parlament Europejski poparł na początku kwietnia propozycję nowych przepisów w sprawie przewoźników drogowych, która uderza w Polskę i kraje regionu. Zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Polscy europosłowie krytykowali sposób przeprowadzenia głosowania, na przykład pogrupowanie w bloki ponad 1000 poprawek, które wzajemnie się wykluczały. Teraz, jak mówi minister Adamczyk, po majowych wyborach, kiedy znamy już skład Parlamentu Europejskiego, Polska chce wznowienia negocjacji, by przeforsować zmiany. Te rozstrzygnięcia były przyjęte, to przecież wiemy, niezgodnie z procedurami, niezgodnie z zasadami. Panował tutaj taki pośpiech w miesiącu kwietniu, że łamano wszelkie zasady, doprowadzono do takiego, a nie innego stanu rzeczy i chcemy to po prostu zmienić. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy przepisy przyjęte w ramach pakietu mobilności będą korzystne, nie będą wprowadzały protekcjonistycznych praktyk, będą korzystne dla przedsiębiorców w transporcie międzynarodowym. W przyszłym miesiącu, kiedy zostaną wybrane władze Parlamentu Europejskiego, minister Adamczyk będzie chciał spotkać się z nowym przewodniczącym, a także z osobą, która stanie na czele Parlamentarnej Komisji Transportu. Ostrzeżenia przed upałem, burzami i gradem dla 13 województw wydało IMGW. Przy temperaturze powyżej 30 stopni trzeba pamiętać o zasadach, przypomina rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jan Bondar mówi, że wysoka temperatura może być szczególnie niebezpieczna dla osób starszych z przewlekłymi chorobami, m.in. układu krążenia. W grupie ryzyka są też małe dzieci i pracujące na słońcu, na przykład przy różnego rodzaju budowach. Musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Tak naprawdę stale powinniśmy mieć przy sobie wodę. Pamiętajmy o lekkim ubiorze, o tym, żeby nie forsować się gdzieś na świeżym powietrzu, niepotrzebnie nie narażać się na te wysokie temperatury. Dieta lekka, bogata w warzywa, unikamy alkoholu, no i w miarę możliwości unikamy również narażenia na ten żar, który się leje z nieba. Przypomnijmy jeszcze o numerach alarmowych 112 lub 999. W krakowskim sądzie apelacyjnym zapadł prawomocny wyrok w sprawie przywłaszczenia obrazu Zima w małym miasteczku Aleksandra Gierymskiego. Sąd zdecydował, że skazane na karę roku więzienia w zawieszeniu małżeństwo dodatkowo będzie musiało informować o przebiegu okresu próby. Paweł Pawlica. Sąd tym samym zgodził się z apelacją prokuratury, która wnosiła o to, aby skazani Joanna i Mariusz M. musieli zdawać sądowi relacje z przebiegu kary w zawieszeniu. Sąd zmienił w zasadzie drobny element stylistyczny, jeśli chodzi o karę i taki obowiązek specjalny, który się orzeka. Mówiła prokurator Wiktoria Kwiatkowska. Od wyroku odwołali się także obrońcy oskarżonych. Argumentowali między innymi, że osób posiadających poszukiwane dzieła sztuki jest więcej, ale boją się konsekwencji ujawnienia tego faktu. Kara, która została orzeczona, raczej nie zachęca do zwracania tego typu dzieł. Mówił adwokat Kamil Szymański. Joanna i Dariusz M. zostali oskarżeni o przywłaszczenie obrazu o wartości 800 tysięcy złotych i stanowiącego dzieło o szczególnym znaczeniu dla kultury, a także o nieumyślne spowodowanie jego uszkodzenia. Po przejściu zabiegów konserwatorskich Zima w małym miasteczku Aleksandra Gierymskiego znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po wybuchu II wojny dzieło zostało przejęte przez Niemców. Znajdowało się w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podpalonym zimą 1945 roku przez uciekające oddziały niemieckie. Uznano, że obraz został zniszczony, odzyskano go na przełomie 2017 i 2018 roku. Zostajemy we wspólnocie europejskiej. Tak zdecydowali Brytyjczycy 44 lata temu. 6 czerwca poznaliśmy wyniki referendum dotyczącego członkostwa we wspólnocie poprzedniczce Unii Europejskiej. Cztery dekady temu spory również były za żartem. On June the 5th, vote yes. On June the 5th, vote no. Linie podziału zarysowane nieco inaczej niż dzisiaj. Kluczowe jest, by zagłosować za pozostaniem i wreszcie rozstrzygnąć tę kwestię. To głos Margaret Thatcher, mówiącej wspólnocie yes. Dwa lata wcześniej to konserwatyści postawili na integrację europejską, a lewica zapowiedziała, że kiedy obejmie władzę, zorganizuje referendum, w którym mieszkańcy odpowiedzą na pytanie, czy chcecie zostać. Partia Pracy nie zajęła formalnego stanowiska, bo część czołowych polityków chciała wyjścia ze wspólnoty, w obawie, że to uosobienie wolnego rynku, zagrożenie dla klasy pracującej, walijskich kopalni czy szkockich stoczni. Wyniki? 67% Brytyjczyków chciało pozostać we wspólnocie. Niemal 1/3 chciała praformy Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W referendum sprzed 3 lat 52% Brytyjczyków opowiedział się za opuszczeniem Unii. Skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo zwłaszcza w zachodniej połowie kraju i na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy także grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na wschodzie, od 10 do 20 na zachodzie, jedynie na Dolnym Śląsku do 25 mm, tam będzie dzisiaj padało najbardziej. Temperatura tej nocy od 13 stopni na zachodzie do 18 na Pomorzu, nad morzem i na Lubelszczyźnie około 14, na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy Soul Bluesa z Memphis, Tennessee. And time will find a way, and we'll see the day. Jedyny ich koncert w Polsce już dziś transmitować będziemy w audycji Większy Odcień Bluesa. Tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Niewyobrażalne stało się faktem! Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce! Kolejna wygrana może być twoja! Zagraj już teraz! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz wszechstronne Audi Q5, dostępne z ratą od 1450 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to po kolei, bo mamy zaległości. Pan Paweł Skarżysko-Kamienna wygrywa w konkursie biegowym. Cały zestaw nagród dla pana, panie Pawle. Gratulujemy. Za SMS biorę mapę i po biegu mam ucieszoną japę. No,

Ja tak zamiast z wielkiego świata, to tak pomyślałem sobie, że na nasze podwórko, chciałbym na chwilę zajrzeć. Wszyscy śmieją się, cała Polska się śmieje w ostatnich latach z tak zwanej Służby Ochrony Państwa, kiedyś BOR-u, że kierowcy nie potrafią prowadzić samochodów. Jest to w ogóle nawet tematem skeczy kabaretowych. I są takie słynne wypadki, na przykład wypadek pani premier Szydło, zderzenie z pancernym Seicento i tak dalej. No, ileś wypadków miał prezydent. Wypadek to jedno, nie ma się z czego śmiać, ale zamykanie kluczyków i brak możliwości wyłączenia koguta. Panowie słyszeli. W wypadkach nikomu się na szczęście nic nie stało, dlatego można sobie z tego żartować. No, to, o czym redaktor Patrycjusz Wyżga powiedział, jest oczywiście historia podobno, nieoficjalnie, przydarzyła się panu premierowi Morawieckiemu. Dwukrotnie podobno. Podobno. Tak kierowca mu zamknął kluczyki. No, wydaje się, że jest coś tam nie tak z tym szkoleniem kierowców, ale okazuje się, że nie tylko tam. Panie Wojtku, myśmy dzisiaj dotarli do ciekawych informacji dotyczących policjantów. U nich jest to samo. Tak, znaczy, no, niesamowite, że na 140 nowo kupionych BMW 75 już jest... Tu była taki pip, tej nazwy nie wymieniamy. No tak, 75 już jest ponoć rzeczywiście do może nie do kasacji, ale do... Rozbitych. Do rozbitych, tak, do przeglądu. No i nie, no, jaki jest powód przede wszystkim? Ja się zastanawiam, czy to nie jest w ogóle jakaś boczna historia, znaczy, prawda, to są niemieckie samochody, na przykład, czy to nie jest jakaś taka... Taki rodzaj, że żądamy tych, żeby, reparacji, tak? Nie, właśnie, chcą albo żądamy polskich samochodów, no, prawda, żeby... Tylko jest jeden problem, jest polskich nie ma. No właśnie, dlatego to jest... Ja pamiętam taki, nie wiem, czy panowie pamiętacie, był taki motyw w latach wczesnych 2000, czy też 90. jeszcze, że premier Pawlak ówczesny chciał jeździć tylko polonezem, potem się okazało, że jednak tak, jeździ dlatego, też, dodam, że tak, niemieckim samochodem. Tak. No właśnie, dlatego moim zdaniem trzeba by zobaczyć z kim, z jakimi samochodami te samochody właśnie niemieckie miały wypadki, bo na przykład jeżeli to są samochody francuskie, to jest jakaś może boczna wojna, prawda? Że jest jakiś tutaj głębszy sens w tym. No właśnie. No ja tego nie wiem, ale ta teoria mi się o tyle podoba, że nie chce mi się aż wierzyć, że policjanci z drogówki jeżdżą gorzej niż kierowcy w Polsce, bo przecież wszyscy twierdzą, że kierowcy w Polsce jeżdżą bardzo źle. A teraz na podwórko międzynarodowe. To jest właściwie taki nasz ulubiony bohater poza Donaldem Trumpem. To jest świeżo upieczony prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, taki właściwie można powiedzieć ukraiński Robert Górski. Chyba tak. To znaczy odtwórca roli w bardzo popularnym serialu Sługa Narodu, który został prezydentem, bo grał prezydenta. Tak, więc znaczy... jeżeli Robert Górski zostanie prezesem, to się nie zdziwimy. Tak. I on w ogóle ma takie oryginalne różne pomysły. Parę dni temu mówiliśmy o tym, że rzeczniczkę rekrutował na Facebooku, rzeczniczkę rządu. Co ciekawe, wygrała bynajmniej nie modelka, tylko jednak dziennikarka. A teraz jest taka historia, która no, wydaje się jakoś tak symptomatyczna dla takiej teleprezydentury. Mianowicie wczoraj prezydent Zełenski wygłosił przemówienie przed przewodniczącym Rady Europejskiej, tak się składa, że Polakiem, Donaldem Tuskiem w Brukseli, i okazało się, że fragment przemówienia był plagiatem przemówienia poprzedniego prezydenta Petra Poroszenki. Kontynuacja władzy, to jest coś, prawda, czego czasami nam brakuje tutaj wprost. Może pan, bo to pan jest aktorem, to pan przeczyta ten fragment. Dobrze, tutaj od akapitu, prawda? Dobrze. A więc czytam. Ukraina w UE, czyli w Unii Europejskiej, to śmierć rosyjskiego projektu imperialnego. Co więcej, jest to mocne uderzenie w rosyjski autorytaryzm i droga do demokratycznych przemian w Rosji i na całej przestrzeni postsowieckiej, powiedział Zełenski podczas spotkania. No takie z powiedziałbym Tuskiem. Dosyć oczywiste rzeczy, prawda? No tak, znaczy równie dobrze mógłby powiedzieć, że chciałbym, żeby Ukraina była mocna. Great again, great again. Wolna i niepodległa i silna. I bogata. I bogata, tak. W ogóle lepiej pięknym, młodym i bogatym. Tak, niż odwrotnie. Ale tak zadałem sobie takie pytanie, panowie, czy właściwie opłaca się zmieniać władzę w tej sytuacji, skoro poprzedni prezydent mówi to samo, co nowy, znaczy skoro nowy mówi to samo, co poprzedni, tak, to może już zostawmy prostu, tego, co był. Albo po prostu... Szkoda kasy na te wybory. Wybrać nowych ghostwriterów. Prawda? Autorów przemówień po prostu. Tak, ale no, póki co nie są wybierani w wyborach powszechnych, ale myślę, że to byłaby jakieś nowum. No. W Ukrainie ustanowiono nowum w postaci prezydenta, aktora, który grał prezydenta, to może coś takiego jeszcze. Ja wiem, z czego ten kłopot panowie się zwykle bierze, bo często ludzie, i to nie tylko tam przecież na Ukrainie, wybierają polityków, którzy być może mówią to, co poprzedni, ale mają ochotę, że akurat tym razem ci politycy zrobią to, co mówią. Ale tak się nigdy nie dzieje. To prawda. I to jest taka historia... Byłem niedawno na weselu, nie wiem, czy panom się to ostatnio też zdarzyło, i o dziwo nie widziałem żadnej bramy weselnej. A, piękna polska tradycja. I ja już teraz zaczynam rozumieć dlaczego. Ponieważ Polakom się żyje coraz lepiej, dostatniej, dochód narodowy rośnie, pensje również, no i młodzi państwo są coraz hojniejsi, okazuje się. I teraz mamy taką historię z Białej Podlaskiej. Paru młodych ludzi postanowiło zorganizować bramę. W ostatni weekend rzecz się działa. Bramę weselną. Bramę weselną, tak. I no wiadomo, w związku z tym państwo młodzi muszą się wykupić. Bo inaczej nie przyjadą. Bo inaczej nie przyjadą. Tak. I tu się, muszę powiedzieć, wykazali nowożeńcy, bo dali, uwaga, aż 10 butelek wódki tym organizatorom bramy. To jest 5 litrów. To całkiem, powiedzmy, nie najgorzej. Tak. I co zrobili ci młodzi ludzie, panie Wojtku? No przecież chyba wszyscy wiemy. No tak, no, młodzi ludzie, jak się okazuje, wypili na miejscu całą wódę, co jest z drugiej strony prawidłowe. No po co mieli czekać? Mogłoby im się zagrzać, bo ciepło było. Tak, po prostu zeszli obok krawężnika i zareagowało. Ale uwaga, pogotowie, wypili to natychmiast, te 5 litrów. No, bo na para widziała, tak, jak został skonsumowany. No nie, no tak troszkę im to zajęło, no para już pojechała, ale za to tak. Przyjechało co? Pogotowie. Właśnie. Tak, i teraz... nie, ale mi się wydaje, że po prostu, że to jest kolejny, no nie wiem, czy do końca szlachetny, ale taki polski... polska tradycja pobijania, prawda? Najdłuższa palma wielkanocna, która ma 70 metrów. Czy... rekord w biciu, gitarowy rekord świata, ten, co jest bity co roku na rynku we Wrocławiu na przykład. I tu mamy taki też rekord. Piernik, najdłuższy ogórek, czy tak, to są takie. Ale z drugiej strony to piękna tradycja. No, nie wiem, czy akurat w tym przypadku piękna, no bo okazuje się, że u rekordzisty wykryto, uwaga, 8 promili. To może nie tak. Jest rekord polski, bo rekordzista, pan Tadeusz w roku 95 miał 14,5. I uwaga, zatrzymano go, ponieważ prowadził samochód. Czyli również rekord. Czyli również rekord. Dodam również, że zatrzymany w zasadzie jakoś stosunkowo nie najgorzej trzymał się na nogach, więc lekarze nie uwierzyli, że to jest prawdziwy pomiar. Pomiar powtarzano 5-krotnie. Wszystko się zgadza. Tak. Natomiast tutaj myślę, wiecie panowie, jakby dodać te promile tych ludzi, to myślę, żeby tak ze 40 wyszło. Jakich tam 5 chyba było. No tak, no 8, nawet nie, 8 razy 10 to 80. Bo razy 10 butelek. Nie, a ja w ogóle się zastanawiam, czy to nie jest w ogóle dla ludzi w ogóle lubiących pić bardzo, czy to nie jest sposób w ogóle na życie, znaczy bramy weselne. Znaczy, żeby chodzić po... Prawda? A, żeby tak śledzić, gdzie są wesela i... Tak, i zaczepić jakieś wesele i stawiać tą bramę. Jakąś aplikację. Niech pan tego nie mówi głośno, bo może ktoś nas... Tak, to jest dobry sposób na życie. Jakiś startup, aplikacja, która by wskazywała, gdzie są obecnie wesela. Tak, to świetne, to prawda. To już ktoś na tym teraz zarobi miliony. Panie Wojtku, to nie był dobry pomysł. 3 po 3. Bo oczywiście te miliony powinniśmy zarobić my. Bardzo serdecznie dziękuję, panowie. Audycja 3 po 3 od poniedziałku do czwartku, krótko po 18. A poza tym zawsze można pójść na kabaret Na koniec świata, w którym gra Wojciech Solarz oraz aktorzy Lala Poland. Naprawdę humor równie absurdalny jak ten, który Wojtek tutaj zaprezentował. Zapraszamy serdecznie. Reżyseruje Wawrzyniec Kostrzewski i na scenie Maciej Makowski, Paweł Koślik, Iza Dąbrowska, Zuza Grabowska, Agata Wątróbska i cała nasza ekipa. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj godzina 19, scena Przodownik. Bardzo dziękuję, panie Wojtku. Dziękuję. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. A ja mam jeszcze jedno zaproszenie, gdyby państwo zechcieli się wybrać na koncert do Trójki w najbliższą niedzielę o 19:00. To bardzo proszę, o 19:00 najbliższa niedziela, 20 podwójnych zaproszeń, koncert Kasai, 227 Trójek. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. MIT Sloan Management Review i Icahn Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace DeDue. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Wyprzedaż w Empiku już się rozpoczęła. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A klienci Mój Empik dodatkowo otrzymują kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy z kategorii książka, muzyka, film. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz brzoskwinie ciasteczkowe 40% taniej, 3,59 za 500 gramów. I pomidory truskawkowe 33% taniej, 3,99 za 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Z uwagi na ostatnie upały policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. W tym miesiącu utonęło 16 osób, z czego 4 wczoraj. W trosce o bezpieczeństwo na Mazowszu pojawi się 6 nowych czarnych punktów wodnych. Tablice staną m.in. w Ostrołęce na Narwi, w Markach na Stawie Kruczek oraz w Michalinku w powiecie płońskim. Ze statystyk dotyczących utonięć wynika, że najczęściej dochodzi do nich na niestrzeżonych kąpieliskach. 30-litrowa beczka z nieustaloną substancją i naklejką wskazującą, że może zawierać toksyny, postawiła służby w stan gotowości w Cieszynie w Śląskiem. Ktoś pozostawił ją w pobliżu wejścia do jednego z hoteli w centrum miasta. Do Cieszyna przyjechał m.in. pluton techniczny z Jastrzębia-Zdroju, a także chemiczny z Bielska-Białej. Przeprowadzone pomiary nie wykazały zagrożenia. Policjanci dotarli już do 2 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze sprawą. Beczka nie została jeszcze zabrana sprzed hotelu. Profesor Ryszard Legutko będzie przewodniczył delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Jak podkreślił, będzie także kandydatem na szefa Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 do 23 stopni nad morzem, na Podhalu i miejscami na zachodzie kraju od 24 do 27, na przeważającym obszarze około 27 do 28 najcieplej jutro na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zbliża się powoli, 18.32 w studiu Wiktor Legowicz, jego jestem. Gość. Dzień dobry, Wiktorze, gotowi? Witam. No to zaczynajmy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomycka, Brukseli, dr Mirosław Bieczki, ekonomista, konferencja przedsiębiorstw finansowych w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. I co teraz nas czeka? Najbardziej interesują nas nowe środki finansowe, Beato. Tak, ten nowy Parlament Europejski będzie przecież zatwierdzał wieloletni budżet na lata 2021-2027. Negocjacje na razie utknęły na poziomie państw członkowskich. Każda grupa okopała się na swoich pozycjach. No, mamy grupę krajów, która więcej wpłaca do unijnego budżetu niż z niego otrzymuje i domaga się ograniczenia wydatków, na co nie chcą się zgodzić państwa, które z tego korzystnego i hojnego wsparcia korzystały. No, tutaj są jednak podziały nawet w tej grupie, bo mamy państwa południa Europy, czyli na przykład taką Hiszpanię, która ma inne oczekiwania niż Europa Środkowo-Wschodnia. Więc takich głębokich podziałów jeszcze nie było, więc wręcz niektórzy mówią... Tak, niektórzy mówią, że te negocjacje są historycznie najtrudniejsze, więc to absolutnie będzie teraz temat numer jeden, którym się będzie zajmował także nowy Parlament Europejski. No i powiedzmy też, że kwestie handlowe mogą być ważne w najbliższych miesiącach, też w kontekście całej Unii Europejskiej, czyli jak zakończą się te rozmowy Unii z Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jest wciąż groźba nad Unią wisząca, taryf na samochody i części samochodowe. Prezydent Donald Trump na razie odwleka te decyzje, ale tutaj nastroje są zmienne w Brukseli. Raz jest nadzieja, że jednak tych taryf nie będzie, a raz jednak te rozmowy Brukseli z Waszyngtonem nie prowadzą do jakichś konkretnych rozwiązań. Zresztą na ten temat mówiła komisarz unijna do spraw handlu Cecilia Malmström. My o tym będziemy mówić także w naszym lipcowym programie. Panie Mirosławie, pana zdanie? No bo to jest historyczny parlament. Patrząc na tę strukturę parlamentu, która powstała po wyborach, no to jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, ponieważ mamy taką sytuację, w której mamy skrajną prawicę, mamy narodowców populistów, ale biorąc pod uwagę ich pozycję, pomimo wygranych na szczeblu krajowym, to ich rola w parlamencie nie musi być taka silna. W związku z tym będzie... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację, ponieważ dla Włoch bardzo ważna jest kwestia, kwestią jest alokacja imigrantów, a wiadomo, że Polska, Czechy, Węgry to odrzucają. Próbę dogadania się. W związku z tym ja zakładam, pani Beato, że ten parlament będzie dla tych ugrupowań tym, czym był do tej pory, to sceną silnych przekazów krajowych. Natomiast nie spodziewam się jakiejś skoordynowanej polityki ze względu na różnice w celach. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której AfD poprze na przykład taką bardzo nonszalancką politykę Włoch w zakresie budżetu. Również nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której na przykład to, że Zieloni stali się drugą siłą polityczną po wyborach w Niemczech, będziemy mieli szukanie jakiegoś kompromisu z tym skrzydłem w zakresie tego, co jest bardzo ważnym celem budżetowym. No bo byśmy nie powiedzieli o tym, że ten uzgodniony budżet, ten, który przedstawia komisja do akceptacji, to jest 168 miliardów euro, z czego 21% idzie na kwestie klimatyczne. Natomiast druga sprawa, która jest bardzo istotna w tym budżecie, to jest taka próba tego, czy Europa jest zdolna do współpracy na froncie technologii obronnych. Mamy tam niewiele, bo 250 milionów euro, ale pamiętajmy, że w 2021 roku rusza ten Europejski Fundusz Obronny i to może być taka próba sprawdzenia. No i do tych spraw, panie Mirosławie, będziemy wracać. Dziękuję. Ale... To, co powiedział pan Mirosław, absolutnie się zgadzam. To znaczy podziały nawet wśród eurosceptyków, którzy może zwiększyli swój stan posiadania o 1/4 w porównaniu z tym już parlamentem, który odchodzi do ich historii. Natomiast oni nie mają zdolności koalicyjnej i rzeczywiście te podziały są bardzo duże. Wspomniał pan tu nonszalancję krajów południa i północ, która patrzy krytycznie, jeśli chodzi o kwestie budżetowe. To nie tylko to. Kwestie dotyczą też chociażby czy klimatu, czy później obronności. No tak, to są tak duże rzeczy, które tak dzielą, że będzie oczywiście o porozumienie trudno i w Parlamencie Europejskim, chociaż są też te cztery frakcje proeuropejskie, czyli mam na myśli chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych, czyli to są te frakcje, które będą prawdopodobnie głosować za europejskimi rozwiązaniami, co nie oznacza, że nie będą się między sobą kłócić. No a w państwach członkowskich te podziały są tak duże, że myślę, że jesień tego roku, co pierwotnie planowano, no to nie będzie ten moment, żeby zatwierdzić budżet. I jeszcze jest jedna rzecz, co jest bardzo ciekawe. Zwracali na to uwagę politycy z naszego regionu, między innymi na ostatniej naradzie ministerialnej wiceminister Konrad Szymański, że kraje, które bardzo chętnie odwołują się do swojej proeuropejskości są akurat tak bardzo nastawione na ograniczenie wydatków, jeśli chodzi o nowe zadania w Unii Europejskiej. Więc to jest taki paradoks, który powoduje, że te negocjacje naprawdę będą trudne. I jedno zdanie na koniec. Nikt z nas, pani Beato, nie chciałby być przewodniczącym Rady, bo tej funkcji na pewno nie zazdroszczy nowemu przewodniczącemu Rady. Tak, bo to na nowego przewodniczącego spadnie. Proszę państwa, przechodzimy do następnego tematu. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, który przygotował Kuba Witkowski. Na początek Hiszpania i El País. Gazeta pisze o tym, że Bruksela podjęła decyzję o zamknięciu procedury naprawczej, która została uruchomiona w Hiszpanii z powodu kryzysu, jaki zaczął się ponad dekadę temu. Zielone światło dla poluzowania pasa, który był zaciskany od tylu lat, zapaliło się wczoraj. Kraje członkowskie decyzję ratyfikują najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici pogratulował Hiszpanii konsekwencji w tworzeniu racjonalnego budżetu. Hiszpania musi wciąż jednak trzymać się określonych ram, tak by nie wpaść w negatywny trend. Jak pisze gazeta, deficyt Hiszpanii w ciągu najbliższych 2 lat nie może przekroczyć 3% PKB. Tymczasem brytyjski Guardian pisze o podobnej sprawie, ale tym razem dotyczącej niezbawiennych cięć, a nadmiernego rozpasania i zadłużenia. Oczywiście rzecz dotyczy nikogo innego, a Włochów. Italia musi się liczyć z tym, że Unia Europejska nie tylko pogrozi palcem, ale za nadmierne pożyczanie i wydawanie w końcu ukaże. Komisja Europejska zagroziła wprowadzeniem Włoch w procedurę nadmiernego zadłużenia, a to oznacza karę nawet 3 miliardów euro. To ewidentna przymiarka do zadania ciosu populistycznemu rządowi Włoch, pisze gazeta. Dług publiczny tego kraju wynosi ponad 132% PKB za ubiegły rok. To drugi co do wielkości wynik w Unii i jeden z największych na świecie, kwituje Guardian. W europejskiej prasie nie milkną też echa wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Prezydent USA mówił m.in. o możliwej dwustronnej umowie handlowej z Wielką Brytanią, która mogłaby dojść do skutku zaraz po wyjściu Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Pisze o tym m.in. The Irish Times, który z głęboką obawą stwierdza: Irlandia byłaby wielkim przegranym. Amerykańscy negocjatorzy jasno zadeklarowali, że taka umowa będzie dotyczyć produktów rolnych oraz standardów pracy i ochrony środowiska. W takim przypadku granica irlandzka stanie się osią zaostrzenia konfliktu między USA, Unią Europejską a Wielką Brytanią. Gospodarka Irlandii jest mocno uzależniona od handlu z tymi krajami, dlatego taka konfrontacja byłaby szczególnie trudna. Amerykańską gotowość do zawarcia umowy komentuje też rumuński Adevarul. Pakt posłuży głównie Stanom Zjednoczonym, które chcą na masową skalę wprowadzić do Europy żywność o standardach dotąd nieakceptowanych na starym kontynencie. Chodzi głównie o produkcję rolną z użyciem technologii GMO, hormonów wzrostu i pestycydów. I na koniec znowu Guardian, który donosi także o zerwaniu rozmów na temat fuzji dwóch gigantów motoryzacyjnych, czyli Fiata Chryslera z Renault. Proponowane połączenie sił o wartości 33 miliardów euro okazało się fiaskiem. Z rozmów po środowym posiedzeniu zarządu wycofał się Fiat Chrysler. Ewentualne niedoszłe porozumienie oznaczałoby utworzenie trzeciego największego na świecie koncernu samochodowego zaraz za Volkswagenem i Toyotą. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Wczoraj była oceniana sytuacja budżetowa Eurolandu. Co z niej wynika? Pani Mirosławie. Wynika to, że ci, którzy mają nadwyżkę budżetową, mają nadwyżkę budżetową. Ci, którzy mają kłopoty wynikające z takiego podejścia, które nazywają nonszalanckim do kwestii budżetowych i wydatków publicznych, mają dalej te problemy. Hiszpania jest chlubnym wyjątkiem, z tego się bardzo cieszę. Myślę, że rząd socjalistów nie zawróci z tej drogi, którą konsekwentnie realizowała partia. Partie prawicowe. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz w perspektywie budżetowej tego przeglądu. To, co się stało dzisiaj, mianowicie posiedzenie BC, bo to jest niby z przyczyny, że ono się odbywa bezpośrednio po tym przeglądzie. Mianowicie BC przekazało bardzo silny komunikat dotyczący stóp procentowych, że stopy procentowe nie ulegną zmianie przynajmniej do połowy 2020 roku, że będzie kontynuowany TLTRO, czyli ten długoterminowy instrument finansowy, ale będzie droższy dla użytkowników. A PKB, zgodnie z szacunkami BC, będzie wzrost PKB w 2019 roku będzie 2,1 lub 2,2. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to ma związek z tą perspektywą i oceną budżetów Eurolandu. Jak to wygląda z Brukseli, Beato? No jeśli chodzi o wczorajsze opublikowane dokumenty przez Komisję Europejską, czyli to był taki przegląd, rzeczywiście to się bardziej nazywało doroczne zalecenia gospodarczo-społeczne dla wszystkich krajów, no to absolutnie tematem numer jeden były wczoraj Włochy. Na celownik wzięte oficjalna już deklaracja Komisji Europejskiej, o czym Kuba wspomniał też w przeglądzie prasy, że Włochy podpadają pod kryteria procedury nadmiernego deficytu. Co to oznacza dla kraju należącego do Eurolandu, takiego jak Włochy? To najczarniejszy scenariusz, to są dotkliwe kary finansowe w wysokości 0,2% włoskiego PKB, a w przypadku notorycznych naruszeń to jest nawet 0,5% PKB. Tak. Czyli to oznacza, a nawet w niektórych przypadkach zawieszenie funduszy regionalnych z unijnego budżetu dla Włoch. Czyli no, kary dotkliwe, chociaż jeszcze wczoraj Komisja Europejska wysyłała taki sygnał do włoskiego rządu, że jeszcze drzwi są otwarte, jeszcze są możliwe negocjacje i rozmowy ostatniej szansy, zanim ta procedura dyscyplinująca wobec Włoch zostanie wszczęta. To był wczoraj temat rzeczywiście numer jeden, ponieważ ciągle Komisja Europejska w ostatnim czasie na pewno była zasypywana pytaniami, czy aby na pewno zdecyduje się rozpocząć tę procedurę dyscyplinującą wobec Włoch, skoro wcześniej, w przeszłości wielokrotnie różne unijne zasady łamały Niemcy i Francja, a takie procedury nie były wszczynane. I czy aby to nie jest powodu skrajnej prawicy, która dochodzi do władzy i znaczy rządu, któremu nie po drodze na pewno z Komisją Europejską. No więc zobaczymy, jak to się zakończy, ale rzeczywiście kolejny krok Komisja Europejska robi. No i oprócz tego jeszcze wczoraj były też rekomendacje dla różnych krajów dotyczące przyszłych emerytur. Na to Komisja Europejska zwracała uwagę akurat w tym dokumencie. Była też rekomendacja dla polskiego rządu dotycząca, no żeby się zajął, tak to jest mniej więcej sformułowane, żeby się zajął adekwatną wysokością przyszłych emerytur poprzez podwyższanie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę. Trudna sprawa, Beata. Proszę Państwa, coraz częściej pada pytanie, jak Europa poradzi sobie z brakiem rąk do pracy. W tej chwili na przykład brakuje kierowców. Panie Mirosławie. No to mamy do czynienia z tym, o czym bardzo często mówiliśmy, to znaczy tym, jakie znaczenie ma dzisiaj czynnik demograficzny dla kształtowania procesów gospodarczych. On był zawsze ważny, ale wydaje mi się, że w tej chwili nabiera bardzo dużego znaczenia w świetle trzech bardzo ważnych rzeczy. To znaczy tak, po pierwsze mamy to, o czym mówiła pani Beata, mianowicie kwestię dotyczącą przejścia na emeryturę. Wiemy o tym, mówiliśmy wielokrotnie, ta oczekiwana długość życia się wydłuża. W związku z tym ludzie mają więcej siły do pracy, w związku z tym z przyjętą zasadą kalkulowania emerytur. Dobrze by było, gdybyśmy pracowali dłużej. Natomiast to, co jest bardzo istotne i co to się pojawia, ta kwestia dotycząca niedopasowania ilościowego i strukturalnego, bo kierowcy są tego bardzo dobrym przykładem, bo tam mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy w Polsce mamy ten średni wiek bliski emerytalnego. Natomiast nie mamy ludzi młodych, garnących się do tego zawodu. No, jedną z przyczyn może być to, że ta płaca nie jest atrakcyjna, sama praca też nie jest atrakcyjna. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie na sposoby rozwiązania tego. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ruszają w tej chwili pocztowe samochody autonomiczne, które będą rozwoziły przesyłki, paczki, listy i wszystko, co się nadaje na poczcie, właśnie poprzez system autonomiczny. W Szwecji rusza system autonomiczny, więc być może rozwiązaniem tych problemów będzie postęp technologiczny. I tu warto zwrócić uwagę na to, o czym piszą autorzy ostatnio opublikowanego raportu Gospodarka 4.0. To jest raport, który powstał przy udziale Siemensa i ministerstwa i tam zapytano, co jest największą barierą w tym 4.0, czyli tej czwartej rewolucji technologicznej. No i o to się oczywiście okazuje, że największą barierą w Polsce, ale myślę, że nie tylko, jest brak wysoko kwalifikowanej siły roboczej. I to jest pewna wskazówka dla samorządów. Dlatego, że jeżeli samorządy chcą przyciągać inwestorów, to nie wystarczy już stworzyć tak szeroko pojęty klimat, że jesteśmy przyjaźni. Inwestycje w oświatę, inwestycje w kształcenie zaczynają być kluczowe i będą miały jeszcze większe znaczenie. Jeszcze większe znaczenie, biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której my jesteśmy, jeżeli chodzi o oświatę. Beato. I podobnie rzeczywiście pełna zgoda z panem Mirosławem. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego też o tym pisała. Przede wszystkim wysoki i średni wiek kierowcy zawodowego, 42 lata. Młodych kierowców bardzo mało. No i plus jeszcze brak wykwalifikowanych kierowców. Przy czym zanim dojdziemy do tego, panie Mirosławie, do tej takiej dalszej perspektywy, do próby poradzenia sobie z tym problemem, to myślę, że tak w krótszej perspektywie w przypadku Polski, to jednak o czym też pisze w tym raporcie Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego, będą pewnie do Polski przyjeżdżać kierowcy z Ukrainy i z Białorusi i tak będą wypełniać przynajmniej tę lukę, chociaż mówi się, że już są zatrudniani. Starej Unii, tak. Chociaż mówi się, że rynki Starej Unii coraz częściej już kuszą tych pracowników ze wschodu. I pani Beato, tu bardzo jedna ważna rzecz. EKF, Europejski Kongres Finansowy, który odbywał, jeszcze trwa chyba. Jedno z rekomendacji, której są autorami, uczestniczy tego kongresu, to jest inteligentna polityka imigracyjna w Polsce. Inteligentna, nie wiem do końca, jak to zdefiniować, ale wydaje mi się, że inteligencja i spryt polega tutaj na tym, żebyśmy nie odrzucali imigracji w czambuł. Dziękuję bardzo, musimy kończyć. O, jaka szkoda. Ja też żałuję. Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut do 19. 22 do 20, nie, 23 już do 22 prowadzą Polki. Liga Narodów, mecz z Rosjankami w setach 1-1, więc niezwykle wyrównane spotkanie. O szczegółach powiemy jeszcze po 19 w serwisie sportowym. To pierwsza rzecz. Druga, no to taka, że mamy jeszcze bilety. Jeśli państwo mieliby ochotę, najbliższa niedziela, 19, koncert Kasai, to bardzo proszę, na żywo na antenie Trójki, Myśliwiecka 357, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A teraz podróżujemy na północ kontynentu. Całkowita zmiana na politycznej arenie w Danii. Blok partii lewicowych, nazywany Czerwonym, w którym wiodącą rolę odgrywa partia socjaldemokratyczna, zdobył we wczorajszych wyborach łącznie 49% głosów. Rządząca dotychczas centroprawicowa duńska partia liberalna musi oddać władzę. A jak doszło do tej zmiany, opowie państwu Ernest Zozuń. Tak, rozpoczynają się wybory w Danii. Przewodnicząca Państwowej Komisji Wyborczej dzwonkiem oznajmia, że lokale mają zostać otwarte. I tak też było tym razem. Duńczycy poszli do urn i zmienili krajobraz polityczny w swoim kraju. Wybraliście, że Dania powinna mieć nowy rząd. Mówiła Mette Frederiksen, liderka do wczoraj opozycyjnej socjaldemokratycznej partii, zaraz po ogłoszeniu wyników. Wspólnie damy Danii nadzieję, zmienimy nasz kraj. W Danii będzie lepiej, to historyczne zwycięstwo. Ale zostawmy hasła na boku i popatrzmy, jak socjaldemokraci do zwycięstwa doszli. W 2015 roku ograła ich konserwatywno-liberalna partia, bo jej lider Lars Løkke Rasmussen nie dość, że na wybory nauczył się rapować, to prezentował twarde stanowisko wobec imigrantów, zapowiadając, że zaostrzy zdecydowanie pozwalające na osiedlenie się w Danii przepisy. Taka polityka znalazła wówczas zwolenników w kraju, który w 2015 roku doświadczył terrorystycznego zamachu. Dania została zaatakowana, pokojowe i demokratyczne spotkanie zostało zniszczone, jedną osobę zastrzelono, później sprawca zaatakował synagogę. Tam został zastrzelony. To wszystko działo się tu, w Kopenhadze. Relacjonowała ówczesna duńska premier Helen Thorning-Schmidt te wydarzenia strzelaniny podczas wystawy Sztuka, bluźnierstwo i wolność wypowiedzi karykaturzysty Larsa Wicksa. Wszystko działo się tuż po wydarzeniach w Paryżu, zatem Rasmussen dawał Duńczykom to, co było im potrzebne. Do tego jego rząd przeforsował 114 zaostrzeń w prawie imigracyjnym, także zakaz zakrywania twarzy i przymus wysyłania imigrantów, którzy nie uzyskali azylu, na znajdującą się na Bałtyku wyspę, do ośrodka, gdzie niegdyś prowadzono badania nad chorobami zakaźnymi. Zatem rapujący premier dawał Duńczykom to, czego potrzebowali, ale nie dostrzegł jeszcze jednego elementu, o którym w ostatnim czasie Duńczycy myśleć zaczęli. Ja myślę o naszym środowisku, o naszej planecie. To jest teraz najważniejsza sprawa. Mam troje dzieci i o nich muszę myśleć, bo nie robimy zbyt wiele, by zostawić im planetę w dobrym stanie. A to nasza przyszłość. Sukcesy partii stawiających na ekologię są coraz większe w Europie. Duńczycy w ten nurt się wpisują. Są dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza to klimat, a druga to sprawiedliwa dystrybucja naszych ekonomicznych środków. Socjaldemokraci zatem retorykę antyimigracyjną wzmocnili, podpisując się pod reformami Rasmussena. Ale do tego dodali ekologię. Duńczycy chcą dobrobytu i odpowiedź Duńczyków była jednoznaczna. Postawili na dobrobyt. Pani Mette Frederiksen prawdopodobnie zostanie najmłodszym szefem rządu w historii Danii. Ale nad konkretami w wiecowych wystąpieniach, no to będzie musiała trochę popracować. Premier Lars Løkke Rasmussen zapowiedział, że najdalej w czwartek złoży na ręce królowej Małgorzaty II swą oficjalną rezygnację. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za 3,5 minuty skrót, nie skrót, pełen serwis. Najważniejsze informacje, będą też informacje sportowe. Powiemy państwu, co w spotkaniu Polek z Rosjankami. Będzie także prognoza pogody. Occupying my head, there is nothing I need except the phone.